जिस तरह के फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह के बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन या कोई घर, गांव या कोई वतन, देश नहीं होता। जिस तरह के उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या कोई भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तखलीक का एक करिश्मा है।